aku yang ger ise cile tak kutang kutang ora liyo pangarepanku ing tembe keno tak sawang lumongso bakal tekani yuswa sepo sepi wekasani ora burung kelon elongso yen among tuas dadi tuwa iling-iling aja dilali-lali wasiat penting tinggalane Kanjeng Nabi cacahe loro kang wajib dipeneli kitab Al-Qur'an lan ahlul bait ingkang suci. Rekoso wong kang uripe ora manut mring tuntunane rugi donya ora sepiro akhirate bakal sengsara rikala ngger setia tubuh lantan sangu kemi pitutur landawe Nabi dunia akhirat bakal mukti eleng-eleng aja dilali-lali wasiat penting tinggalane